getir berber, getir de aynayı getir. Aynayı, aynayı getir. Ak gerdan altına da al beni yatır aman. Aman aman berberim aman. Mis kokuyor ellerin aman. Bülbül misali dillerin aman. Aman aman berberim aman. Mis kokuyor ellerin aman. Bülbül misali dillerin aman. Hiç durmadan berberde baksam aynaya, aynaya, aynaya aman. Değişmek istemem seni dünyaya aman, aman aman. Bülbül misali dillerin aman. Aman aman berberim aman. Mis kokuyor ellerin aman. Bülbül misali dillerin aman. Aman aman berberim aman. Mis kokuyor ellerin aman. Bülbül misali dillerin aman.